Gaur egungo herri elkargoko gehienak atxikiz eta metropolio polo bat arindu bat sortuz, ere murietako ordezkariak bilduko dituena kompetentzia batzuen kudeatzeko, jake xirume, iruligiko osapeza, Garazi Baiguriko lehendakari ordea. Bigarren horren aldeko azira, egunon zuri? Egunon, deneri? Beraz bai, erraiten zuen esusenketa bat bazinola egiteko? Fite-fitea reinen dut, egunotan intzun du gure... Gure proiektu horren ondotik, bon, mer fronder batzu girela, Bon, denek badakite, badu hoi urte, bai, pasa, iruleiko osapaz nizala, niz txeko lan fronder oita egizain, eta bai niz hasiko. Bakarrik ez da hola pasatu, dila zortzi egun itxasun indu asteartaikin bilkura bat, eta egun bat autetxi bainten, eta bia munean indu pentsaurekoa. Eta hor, indu pentsatu, eta lugalde guzitaik noit izaitia untsazela, eta hor dian amikuzetik bazen Jean-Pierre Delg, mehineko zapesa, Yves Ondarz ioldetik, landioargo apesa, eta ni hau entik Garazi Baiguritik. Hora, hola... Beste poerik, beste penogio. Garantzio, ez iztela bakarrik, horren egibilean, justuki, nondik heldu da proposamen hori, eta nondik heldu da PCI bakar horren kontrako ideia hori? Bala, biherren gauza bakatu, biherren gauza, eta intzundu kontserbatismoa zela, gugiten indien lan hori, bon, ez dut uste beste proiektu baten presentatzea kontserbatismoa den, erteko lehen proiektori fitexeari zela, eta gure ustez bazela hobeki egiteko, ordean beste manera atian proposatzen du, eta lehen gauza, erten duena, prefetain proiektu hori, fitexe abian da, aize fitexe, somit hilaitez behartu denak xuxen plantan ezari, eta somit lekutan urtiak eta urtiak eman dute holako gauzaten plantan ezartzen. Alta atzuko eranak, prefetak erandu, edo izanen da EPCI edo ELEP hori, edo hiru herri elkargo, edo hiri elkargo bakarrik, ez du aipatzen zuen proposamena? Bon, ez dut intzun, atzo ze erandien. Autetxean kontseiloan erandu hori ato. Bon, enintzen han, Eta erren behar da ere guk proposatzen duen hori ez da nehoin kontra, Zo hau gerrandu zuna, ze ustean intzun dut, orze unian bada bilkurat irulein, gure salan, beste autetxi multxoatekin, eta ongi etorri biztan dut, egiten dut deneri, denak launagira, bena ber lekurat juiteko ideia induke, bena ez ber maneran. Hori da. Adas, beraz, hor bere alakoan erri elkargo bakar baten egitea etzauzie gustatzen, erriko etxen gehiengo handi batek ala ere egindu horren alde, joan den lahazkenean, zertan trompatzen dira zen iduriko? Bon, trompatzen dira, eta ez dute, ene, gure ustez, ez dira gauzak pisatiak izan frango gauzetan. Eta ikusten duzulaik eta fiskalite, kompetentzia, gubernantzia, hori denak ono argunt ilundira. Ez dakiu nola aferak joan dien, eta bada biziki gauza ikusteko. Eta erten dutenaz kompetentz orfelin horiek ez dira denak hartiak izain, eta ordean beharko dira berriz ezari zibom delakoak berriz lekian. Eta ordean hori gusten duzu, ez da entzina dutia, baina gibelera dutia, Eta beste gauza frango badira, batimendiak, guk badu herri elkarkoa batimendu berri-berriak, beste lekutane ba, eta prezetura, eta personel sekretario, zerbitzuko buruzagi, horik denak ze bilakatuko dira, nun nahiko dira lanian, eta beste. Eta biztan da gauza importantenak, tatxak, fiskalitatea, etxen jendenak eta antropriženak eta hori denak gauzak ono argunt ilundira. Jake Xirume, zurekin segitzen dugu, aipatzen zinuen, HELEP edo EPCI bakarraren proiektu hortan mementoan gauzak ilunak direla eta gauzak fite egiten direla. Hala ere hori legeak du behartzen, notr legea sartuko baita abian hor istantean, elduden urtean. Ziek albezain guti kambiatzearen aldekoak zistela erten alda? Bon, lehenik garen dauzut fite jute hortan, rakizu dila zomet demora, izan zen proiektua Baxen Nafarroa iteko erri elkargoa. Eta hor eginten lanian izan gira, urtea deterdik, asik bi urtez, eta bon, ono bazen gauzatipi batzu zartzeko pikoan. Eta en, zomet bospase hilaitez behar du egin, eunta berroita mezorzi herrin arteko harremanak ezari, eta Baxen Nafarroan uita amarrinten. Horten ikusten duzu, zer lifentzia den. Eta usteot proiektu bat behar ditaken, oaiko herri elkargo horren egiteko, proiektu bat ikusteko jendiak gero hobeki izanen didea, jendiak zeit atxemain dutea, ala bakarrik pagatzia izain da, eta kamiamen guti, hori da ikusi behar. Eta dio nola martxatuko da. Berreunta, hoita, amabi, ordezkadi, eta ez da hor laneko manera egizain, odean beharko da beste zer bat aipatzen dute komision permanent delako bat, hak okaintu puak handiak, eta hor erten dutena zenik, ez dakiton hori eta songuziak, hiru litazke, hiru ordezkari garazi bai horretik, eta ordean hiru ordezkarik karlezakete denen botza, bon, badira golako gauza frango ikusteko. Gobernantzia zuek aipatzen duzu zuen txostenean egin behar dela populakuntzaren arabera, alta ez ziste beldur, irulegi Landibarren edo Meainen, prezeski zuen kalteetan izaiten alko dela hori? Bon, biztanda hori eta kosta alderdikoek pundu hori inaute, eta eran zake behen ideietan marxatia. Bon. Eta bon, bena behar da horre izan maizu logiko, eta ez du sekulan Stentzubiko edo Iruleiko ozapesak ukain Baionako edo Biarritzeko ozapaz baten pizua, ez dut uste, ez da ametxetan izan behar. Behar da, entxeatu denek elgarrikin, barnekaldian denek elgarrikin, berbotzarekin mintzatzea. Jo, somat ordezkari izan dien, ez dakit. Bon, jo, herri bakotxak dolaz nahi ordezkari bat izan du. Ordezkari bat izan du, berreun eta hoita amabi hortan bada, ez dut uste zer ertena alko den, zer pizu izan den. Oden, ezek proposatzen duzienean, ez da EPCI bat, da metropolio polo bat bilduko dituena, beraz eskualeriko elkargoak eta horiek finantzatuko dutena, ze kompetentzia ukan lezazke horrek? Bon, lehenik kompetentziak baluzke eta lenguaiain, kulturain, ekonomiain, turismoa, asenizamendu, ondarkinen tretatze eta holako itan. Hortaik has ditake eta gero emeki herri elkargoek berek xutik ezaglezazke ze kompetentzia behar ditazken berriz PMA hori ezari. Hena hori denak diskusionian eta herri elkargo horiek denek deliberatuz. Ez aintzinetik zari zelekian eta gero diskusioneak abiatuz. Ez dira horrek administrazio kusean edo administrazio bai geruza horietan zerbait gehitzen oino pizutasuna hainitz kritikatzen da eta beste proiektuarekin adibidez kusea bat gutiago litaike? No, ez bate, beste proiektuaikin behar ditazke zibom horiek zari txutik. Eta zibom horiek behar ditazke biztanda finanzatu, eta ez dakit nok, herriek berriz, eta hor beharko da berriz presiden bat, eta bire bat, eta horien funksionamen jainako. Eta usteot, zuhauk dakizu, diela zomet urte zibom horiek behintien, eta zibom horiek eta suprimatiak izan zien, justoki herri elkargoak eta lekian ezageta. Eta ez da bate beste nivo, erten demezala, nivo administratibo bat izain, beste proiektuari konparatuz. Azkenean, sortzea proposatzen duzina, da Baxena Farroan, gaur egun existitzen den sindikatu misto bat bezalakoa funtsian? Ba, nahi oso, hori denak eta horik elkargo horik denak, izain dira zorzi, hori denak eta Pol Metropolitain hortan sartuko dira eta deliberazioak beharko dira hartu denek batean, denek bermaneran, eta gero puskana hantzatu eta gero ez dakit nahaktio joan gien, mena soro helburua apopresu izan da, ez da hor dudarik. Sindikatu misto hori hartzen bali madugu etxen plutzat, Baxena Farroan, ez da gaiten ala ere biziki azkarra denik eta hainitz gauza aitzinerate hartzen aldituenik? Ba, ez, hor eta gauzak nahi dut beste etapa da, beste etapa da, uaiko tarrapatasun horren hortaik bazter, uai ikusten duzu zertangien, laneko atelier batzutan nihauke parte hartut, eta hortik ateatzen diegielaik, gero gehiago galdetza bat dugu, gero eta gehiago, eta beti atxemaiten du eta gauzak harrapostu gabe. Proposamenetan sartzeko, diozue ere notro edo lugalde antolaketa lege berriarekin, egungo amar erri elkargoetatik zortzik hola segitzen aldutela, zer gertatuko da zien proposamenean Bidasun eta Ioldi Oztibarrekin? Bo, Bidasun eta Ioldi Oztibarrekin, bo, ira eta detalia oitan sartiak, hori prefetain eta lana izain da, Ena usteot logikoki Ioldi eta Bidasune guri buruz nintazke, Ioldi Oztibarria ba, ez da dudaik, ikusten zu, hoen la orde matez lakzalen gira, behar problema ditugu, eta jo Bidasune mentuaz amikuz egin. Eta gaur egungo erri elkargoak, erri elkargo ekipiak, zailtasun ekonomikoetan dira, Garazi Baigorria dibidez osasun txarrean azken urteetan, besteak ere ez dira jasuntza. Ola segitzen alda, hainbeste erri elkargorekin? Ba, ezan behar zuntza, ba gizu, badira erritane, badira urtat eta beste, puskat investizimendu handiak egin eta behar da puskat tinkatu. Baina, uste dut aurten erri elkargoane proiektu handiak badira, baina budjeta inen da eta aferak segituko dira. Baina, kosta aldian, biztanda gaino dirua badela, baina beharrake animaliak dira kostan. Hortian, nok inen du deliberatuko nunden prioritateak, hori da problema. Zuen ahenguretan, errandu zu jake sirume, zen fite joiten zela, fitegi, menturaz ELEP edo EPC-aren proiektua. Joan den naudan, autetxen kontseiluak bozkatu du aintzina eramaitia proiektu hori, aintzin izan ziren lantaldeak bospasei bilkuraen ustez, ez duzue paradarik izan, hor zuen ahenguren berri emaiteko aintzin? Ez denez berantegi horren buru? Ni nintzen erri elkargoain orde hor, konsei dezelu hortan, eta nik ez dut lan oitan parte hartu. Bon, biztan da segitutut, eta berriak. Ena ez dut parte hartu lan oitan. Eta, bon, gero jinda hori, prefetain proposamen hori, bo, inten sobera horren bea, eta ezagun bat batean jindela, eta ordean denak uste dut puskat estonatiak izan gien. Hala ere lantaldeak izan dira, horren prestatzeko, behar da zu, etzinen hor izaiten al, edo baina zurekideak itxasun zirenak zurekin? Hala, lantaldeak izan dira, ni hau izan iz, lantalde horietan, eta bena lantalde horiek, bai zu, ez du biziki demora aideela, zomeit iraite bakarrik. Eta intzuten dugunaz Frantzian holako lan mota baten egiteko, urtiak eta urtiak baute zumitzuk emanik. Erraiten da zuen proposamenean idatzia da, lehen urratz bat dela eta ondotik lujalde elkargo berezia denbora nahi patu baitzen, errefusatua izan zena, olako zerbaitetarat buruz joan behar litaikela, zuk ikusten duzu olako zerbait, lujalde elkargo berezi bat? Bon, hor aipatzen duzu kolektibite territorial spesifik hori. Hori da, Michel Benak ere aipatu du hori bilkurain ondotik. Hori eta hori baztertua izan da, gobernuaz, denek dakiten bezala, eta alta aintzinatia zen, eta huai egiten den hori, eta herri elkarko klasikoa dizain da, ez da dudaik. Bon, gero behar denez aintzina joan, hori gorniutik heldu dira, zerak, eta mentuaz beste manera atian, ono horien denen muntatzia izain da, beste manera atian, niniz sumitu izan jakintzun, afera horietan, Bena ze beharko da ikusi, organizazionetik hurtan batuko den, ala aintzina xot, juten halko den. Mm-hmm. Departamendu mailan, bada komisione bat, CDCI horrek ditu bai ez tatzen, beraz, lujalde antolaketaren aldaketak. Hortarat, presentatu go duzie proposamen hori? Ba, CDCI hortan, dudaskat bazen, ez dut eta egunontako behik, gaur beste bilkura badu, bai honan, justoki fiskalite horren gainen, eta, ez dakit CDCI hortan presentatia izain de, mena nik ganezak ezenako ez, hortaik behar da pastu, eta jo prefetak bere erabakiak hartukotu, ni alde nintake. Jakes, irume, hortan utziko dugu gure solasaldia, eskertzen zaitugu, beraz gure estudioetarat urbilurik. Mil esker, zuri.